الله أكبر الله أكبر. عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما بيان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. جس بندہ مومن کو اس بات کی توفیق مل جائے کہ اس کے دل میں صرف فکر ہے تو آخرت کا فکر ہے کہ میری آخرت کس طرح بہتر ہو سکتی ہے، میں اللہ کے ہاں مقام کیسے حاصل کر سکتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے کچھ وعدے فرمائے. زبان اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نوید سنائی، جمع اللہ له شملہ، آخرت کا فکر، پیدا کرنے والا انسان اللہ رب العزت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کو منظم اور مرتب اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت اس کی زندگی کو منظم اور مرتب بنا دیتے ہیں. وجعل غناه فی قلبی، اور اس کے دل میں غنا اور تونگری اور اسودگی پیدا فرما دیتے ہیں. واتته الدنیا وهي راغمه، اور دنیا اس کے سامنے اس طرح پیش کر دی جاتی ہے، اور دنیا اس طرح اس کے پاس آ جاتی ہے جس طرح کسی سواری کو لگام ڈال کے کسی کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت اپنے مقربین کو پھر دنیا سے بھی محروم نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت کے یہ وعدے سچے ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اچھا عمل پیش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہ اس کے عمل کو ضائع کرتے ہیں نہ اس کو ضائع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوید بھی سنائی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من جعل الهموم همًا واحدًا هم المعاد، جس نے دنیا کے غموں کو اور فکروں کو چھوڑ کر آخرت کا فکر ہی اپنے دل میں بٹھا لیا، كفاه الله السائر همومه، اللہ رب العزت دنیا کے سارے غموں کو دور کرنے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، سارے غموں کو دور کر دیتے ہیں. ومن تشعبت به الهموم من احوال الدنيا لم يبال الله في اي اوديتها هلك، اگر دنیا کے فکر ہی اس کو چمٹ جائیں تو اللہ رب العزت کو اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جہاں بھی وہ مر جائے، جہاں بھی وہ ہلاک ہو جائے، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی.